Żel pod prysznic Nivea za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie dostępnym w sklepach stacjonarnych w strefie kas, u asystenta kas samoobsługowych, a także na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Po zatrzymaniu polskiego duchownego MSZ mówi o białoruskiej prowokacji. Gwałtowne burze mogą się pojawić w 11 województwach, spokojnie tylko na zachodzie. Prokurator generalny wystąpił do Europarlamentu o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Zatrzymanie polskiego duchownego to prowokacja, podkreśla Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Białoruskie służby aresztowały 27-letniego obywatela Polski, podejrzewają go o szpiegostwo. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński mówi, że to nieprzypadkowe działanie. Wychodzimy z założenia, że jednym z celów tego przedsięwzięcia, które jest ewidentną prowokacją, jest rozchwianie sytuacji zarówno w Polsce, jak i wzmacnianie swojego wizerunku na Ukrainie. Nie chcemy uczestniczyć w tego rodzaju teatrzyku. MSZ zapowiada też wsparcie prawne i dyplomatyczne dla zatrzymanego duchownego. To ojciec Grzegorz Gaweł, karmelita z Krakowa. O tej sprawie mówił w Watykanie prezydent. O polskich więźniach na Białorusi Karol Nawrocki rozmawiał z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietrem Parolinem. Zamierzam na arenie międzynarodowej podejmować wysiłku upominania się o Polaków poza granicami kraju, a szczególnie tych, którzy zostali uwięzieni przez Białoruś. To jedno z moich zadań jako prezydenta. Premier Donald Tusk zapowiedział środki odwetowe, jeśli sytuacja polskiego zakonnika na Białorusi nie ulegnie zmianie. Do tematu więźniów na Białorusi wrócimy już za kilka minut w naszej audycji. IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed gwałtownymi burzami z gradem. Wystąpią po południu w 11 województwach. Wyjątki zachodnia część kraju. Zjawiskom tym towarzyszyć będą porywy wiatru do 80 km na godzinę, opady deszczu z sumą do 30 litrów na metr kwadratowy oraz grad. Dla wschodniej i południowo-wschodniej Polski w piątek obowiązywać będzie także ostrzeżenie przed upałem. Mówi synoptyk Dorota Pacocha. Jutro burze prognozowane są na wschodzie i na Pomorzu, a więcej o pogodzie po sporcie. Jest wniosek prokuratora generalnego do Europarlamentu o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Pismo opracowała Komisja do Spraw Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Chodzi o kłamstwo oświęcimskie, którego dopuścił się europoseł. Grzegorz Braun w lipcu na antenie Radia Wnet kwestionował dokonywanie ludobójstwa w komorach gazowych. Podobne stwierdzenia powtórzył w podcaście. Prokuratura Krajowa informuje, że to kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi, mówi rzeczniczka Anna Adamiak. To jest czwarty wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Łącznie te wszystkie wnioski obejmują 19 przestępstw. Prokurator Adamiak zaznacza, że pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób objętych immunitetem to obowiązek wynikający z konstytucyjnej zasady równości wszystkich obywateli wobec prawa. Oczywiście szanuję immunitet chroniący i parlamentarzystów, i określone grupy zawodowe. Jednakże te immunitety nie mogą powodować bezkarności. Wniosek o zgodę na pociągnięcie polityka do odpowiedzialności karnej trafił do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Maciej Szefer, Polskie Radio. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie ataku 17-letniego nożownika w Pasłęku. Ofiary to dwoje nastolatków. Policjanci kryminalni z Pasłęka zatrzymali 17-latka, który miał zaatakować ostrym narzędziem 16- i 18-latka, przekazał nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy komendanta miejskiego Policji w Elblągu. Do tego zdarzenia doszło w parku przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Pasłęku. Obaj zostali przewiezieni do szpitala, gdzie udzielono im pomocy. 17-latek został zatrzymany. Zatrzymany to Polak, mieszkaniec Pasłęka. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Ponad milion osób zarejestrowało się do programu Moje Zdrowie. Mogą z niego korzystać osoby powyżej 20 roku życia i właśnie wśród młodych ludzi zainteresowanie jest największe. Najchętniej zgłaszają się do programu grupy wiekowe 20-29 lat i 30-39 lat. To niezwykle cieszy i trochę pokazuje nam, że jednak nasza świadomość się zmienia, ponieważ wiele się mówiło o tym, że młodzi to raczej nie dbają o zdrowie, nie lubią się badać, a realizacja programu pokazuje, że jest dokładnie odwrotnie, że tak naprawdę te młodsze roczniki są takim kołem zamachowym tego programu. Mówi Paweł Floryk z Narodowego Funduszu Zdrowia. Program Moje Zdrowie działa już 4 miesiące. Ma pomóc we wczesnym wczesnym wykryciu ryzyka chorób kardiologicznych, metabolicznych czy nowotworów. Sezon grzybowy rozkręca się na dobre. Na bazarach można już kupić kurki, podgrzybki i prawdziwki. Sanepid przypomina, każdy sprzedawca musi mieć odpowiednie atesty, że grzyby są bezpieczne. Po ile kurki? Po 20 zł. Bardzo ładnie wyglądają. Polskie na pewno. Certyfikat pani ma? Tak, my zawsze bierzemy i nie można tak grzybów sprzedawać bez certyfikatu. Mamy na pewno. No i podgrzybki i prawdziwki mieliśmy już dzisiaj. Jeżeli sami zbieramy grzyby i mamy wątpliwości, możemy je zanieść do sanepidu, gdzie sprawdzą je grzyboznawcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00, sport w Trójce, Adam Malecki. Dzień dobry. Grzyboznawcą, dzień dobry, nie jestem. Ale lubisz grzyby? Kureczki? Podgrzybeczek, maślaczek? Bez przesady. Najważniejsze, że wczoraj z kureczkami? Najważniejsze, że wczoraj nie było emocji jak na grzybach podczas meczu reprezentacji. Kibice piłki nożnej wciąż zapewne zastanawiają się, czy to aby prawda, czy to nie był sen. Reprezentacja Polski w piłce nożnej pojechała do Rotterdamu, a tam zremisowała 1-1 z Holandią, a to wszystko w eliminacjach Mistrzostw Świata. Cieszy wynik, cieszy postawa drużyny i udany debiut trenera Jana Urbana, który przejął drużynę w rozsypce po swoim poprzedniku. Teraz trzeba na tym entuzjazmie wygrywać i zdobywać kolejne punkty, mówi były reprezentant Polski Jacek Krzynówek. 90 minut z zera zrobią ciebie bohatera. Wyniki robią swoje i ten wczorajszy oczywiście napawa optymizmem i tabela pokazuje w naszej grupie, jak to się szybko w ciągu 90 minut zmieniło. No ale żeby to nie zaprzepaścić tego wczorajszego wyniku, bo wynik jest fantastyczny, to trzeba w niedzielę zrobić kolejny krok i wygrać z Finlandią. Z Finami rzeczywiście zagramy w Chorzowie w niedzielę o 20:45. W tabeli trzy drużyny mają po 7 punktów, to Holandia, Polska i Finlandia, przy czym Holendrzy mają do rozegrania jeden mecz więcej. W tenisie cały świat czeka na dzisiejsze starcie gigantów w US Open. W półfinale zmierzą się Hiszpan Carlos Alcaraz i Serb Novak Djokovic. Na 8 dotychczasowych pojedynków 5 wygrał Djoko, 3 Carlitos. Początek meczu o 21:00. W nocy o finał zagrają Włoch Sinner i Kanadyjczyk Ožer Aliasim. A ubiegłej nocy poznaliśmy skład finału pań. O tytuł powalczył Aryna Sabalenka i Amanda Anisimowa. Amerykanka pokonała Japonkę Osaka, a Białorusinka wygrała z Amerykanką Pegulą. Oba mecze rozstrzygnęły się w 3 setach. 4 punkty do odrobienia mają żużlowcy GKM-u Grudziądz w meczu rewanżowym półfinału Ekstraligi. Problem w tym, że przegrali u siebie, a dziś pojadą na torze broniącego tytułu napędzonego Bartoszem Zmarzlikiem Motoru Lublin. W Grudziądzu Motor wygrał 47-43, więc zawodnicy lublinian są spokojni, także Mateusz Cierniak. Jakbyśmy tyle wygrali u siebie i jechali na wyjazd, no to mało. Względem tego, że jechaliśmy na wyjeździe i teraz będziemy jechać u siebie, to myślę, że jest to zaliczka na tyle gdzieś tam bezpieczna, na tyle dla nas komfortowa, że jeśli rzeczywiście pojedziemy na swoim poziomie, to myślę, że naprawdę nie mamy się czego obawiać. Początek ścigania o 18:00 w niedzielę w drugim półfinale we Wrocławiu Sparta odjedzie z KS-em Toruń. Pierwszy mecz wygrany przez Torunian 52-38 i wówczas też nie będzie emocji jak na grzybach. Pogoda niestety nie będzie sprzyjała grzybiarzom, gdyż albowiem mamy ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami, silnym wiatrem i lokalnym gradem. Gorąca masa zalega na zachodzie, twierdzą synoptycy, i to dlatego w najbliższych dniach będzie ciepło, będą burze i będzie padać. Dziś było upalnie, na południu i wschodzie nawet 31 stopni. Ja myślę, że w centrum 30 to nawet jeszcze trochę czuć. Jak się otworzy okno u nas w studiu, to faktycznie taka masa gorącego powietrza wpada do studia. Na zachodzie chłodniej było dzisiaj 23 stopnie. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. A te zniżki, to naprawdę czy wymyślone? Żeby były naprawdę, to ktoś je musiał najpierw wymyślić. Ekstra rabaty w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty do 15 września. Pralka Candy Rapido Slim. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1490 zł. Teraz za 1290, taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Jest piątek, 5 września. Dzień dobry. Mówimy Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. I zapraszam Państwa w naszym imieniu na 3-godzinne podsumowanie tego, co w Polsce i na świecie. Co u nas w pierwszej godzinie audycji? Powiemy oczywiście o białoruskiej prowokacji, jak nazywa Ministerstwo Spraw Zagranicznych zatrzymanie obywatela Polski Grzegorza Gawła na Białorusi pod zarzutem szpiegostwa. Powiemy o tym, że zakłady wodociągowe są na celowniku cyberprzestępców oraz o odszkodowaniach dla pogorzelców z Ząbek. Zapraszam Państwa do trójki. Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Beautiful day tu na dobry początek popołudnia, no bo mam nadzieję, że dzień mają Państwo dobry i popołudnie takież z trójką, rzecz jasna. Zapraszamy do trójki. A u nas w audycji temat dnia, którym niewątpliwie jest aresztowanie, o którym powiedziała wczoraj białoruska telewizja państwowa. Wyemitowała materiał z zatrzymania obywatela Polski Grzegorza Gawła, który rzekomo zbierał informacje na temat rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad 2025. Polska uznała sprawę za absurdalną prowokację reżimu Łukaszenki, zapowiedziała stanowcze działania dyplomatyczne i oczywiście pomoc zatrzymanemu obywatelowi. Grozi Grzegorzowi Gawłowi 15 lat więzienia, bo tyle grozi na Białorusi za szpiegostwo. Jest z nami Paweł Łatuszka, białoruski polityk, dyplomata, ambasador w Polsce, we Francji, w Hiszpanii i przy UNESCO, działacz opozycji. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No, wiemy, że na Białorusi siedzi w więzieniach 1,5 tysiąca więźniów politycznych, między innymi dziennikarz Andrzej Poczobut. Panie ambasadorze, po co Łukaszence wszyscy ci zatrzymani ludzie? Łukaszenka przyjmuje ich do więzień, dlatego że chce później wykorzystywać jako towar, żeby sprzedawać ludzi. Brzmi to drastycznie, dramatycznie, bo to jest taki człowiek, jeżeli można go w ogóle nazwać człowiekiem, który handluje żywym towarem w swoich interesach. Jego interesem jest po pierwsze, żeby uznany jego jako prezydenta, chociaż on jest uzurpator, który nie wygrał żadnych wyborach w ostatnich latach i ostatnie wybory nie zostały uznane ze wszystkimi krajami świata demokratycznego. Również chce, żeby zostały zniesione sankcje wprowadzone na niego za drastyczne łamanie praw człowieka na Białorusi, za więźniów politycznych, za represje, za deportację. Ponad 6% ludności białoruskiej za granicę wyjechało, zmuszonych zostało opuścić kraj 1 000 000 Białorusinów za to, że wspiera agresję Rosji przeciwko Ukrainie, za to, że poliwa dzieci sierot ukraińskich i przemieszcza ich na terytorium Białorusi, a później do Rosji. I Łukaszenka chce w ten sposób handlować ludźmi i osiągnąć swój rezultat. Panie ambasadorze, to nie jest pierwsza taka sytuacja, o której możemy mówić, a na pewno nie jest to pierwsza, o której wiemy, że propaganda białoruska wykorzystuje różne osoby do załatwiania swoich interesów. Wiemy o byłym sędzi pisowskim Tomaszu Szmycie, który uciekł na Białoruś w maju 2024 roku. Wiemy o rzekomej dezercji, to właściwie nie rzekomej, o dezercji Emila Czeczki, prawda, z żołnierza z Węgorzewa, którego zresztą 2 miesiące później znaleziono powieszonego. Wiemy o zatrzymaniu samolotu Ryanair i skierowaniu go do Mińska po to, żeby wyprowadzić z tego samolotu Ramana Pratasiewicza. To się wydarzyło w 2021 roku, więc takich prowokacyjnych akcji KGB białoruskie wykonuje dużo. No a jednak tego uznania wobec Łukaszenki ciągle nie ma, zniesienia sankcji ciągle nie ma. Czy ta historia kiedykolwiek się skończy, pana zdaniem? No na pewno się skończy, o to walczymy, nie zaprzestając, aby zmienić sytuację na Białorusi. Łukaszenka powinien być pociągnięty do odpowiedzialności za łamanie praw człowieka, za zbrodnie przeciwko ludzkości, za akt agresji i za porywanie dzieci ukraińskich. Dlatego domagamy się tego i stworzyliśmy wszystkie niezbędne papery, również ze wsparciem rządu Litwy, żeby dostał nakaz aresztowania w Trybunale Karnym, żeby był pociągnięty do odpowiedzialności w ramach Trybunału Specjalnego do Spraw Odpowiedzialności za Agresję przeciwko Ukrainie. My wykorzystujemy drogę prawną i przygotujemy na mój zespół, nasze prawnicy, wszystkie niezbędne materiały. Prosimy naszych partnerów zwiększyć sankcje i represję na Łukaszenkę. I Łukaszenka ostatnio nawet obserwujemy, zaczyna pukać drzwi chociażby Amerykanów. Spróbuje dogadać się z Amerykanami, ale prezydent Stanów Zjednoczonych jednoznacznie powiedział jemu, że oczekuje wyzwolenia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi, 1300, chociaż wiemy, że ich dużo więcej jest, bo nie każdy ma status więźnia. Więzień polityczny obawia się, bo więzień polityczny na Białorusi to znaczy tortury, codzienność, wsadzenie do tak zwanych szyzo, 2 na 3 metry pokój i brak komunikacji z kimkolwiek, z bliskimi, z adwokatem. Także największe, teraz dyskutujemy, co zrobić z Rosją. Na pewno jest potrzebna presja, wspierać Ukrainę. To samo jest sytuacja z Łukaszenką. I Łukaszenka cierpi, jego gospodarka spada. Produkt, produkcja w rolnictwie minus 12,7%. Przemysł minus 3%. 1%. Także makro następstwa negatywne już obserwujemy. Łukaszenko powinien zrozumieć, że Europa jest silniejsza od niego i musi zmienić represywną polityką wewnętrzną i polityką agresji przeciwko Ukrainie. Panie ambasadorze, moim zdaniem, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, w ogóle w tych wszystkich sytuacjach, które się na Białorusi dzieją, my w ogóle nie możemy mówić o samodzielnym białoruskim KGB. No, wiemy o tym, no, mówię w tej chwili we własnym imieniu, ale mam też wrażenie, że nie tylko ja o tym wiem, no, że to jednak w Moskwie zapadają te decyzje i tam się planuje takie operacje. Więc pytanie, czy naciski na samego Łukaszenkę dadzą ten efekt? Zgadzam się z panią, że na pewno ta akcja, którą obserwujemy wczoraj i dziś na Białorusi, ale nie tylko, jest inspirowana przez Kreml, bo współpraca służb specjalnych Łukaszenki i Rosji nie była tak, na takim wysokim poziomie, tak szczelna, tak proaktywna, jak w ostatnich latach, od rozpoczęcia i przed rozpoczęciem agresji przeciwko Ukrainie. Można mówić, że zawsze to są wspólne działania. No, chociażby, że zatrzymanie w kilku dni przed rozpoczęciem ćwiczeń wojskowych białorusko-rosyjskich Zapad 2025, no na pewno jest związana z działalnością armii rosyjskiej na terytorium Białorusi. I w ten sposób Łukaszenka rękami Rosji chce destabilizować relacje z sąsiadami, chce pokazać, oni wspólnie chcą pokazać swoją siłą, swoją przewagą. Łukaszenka wykorzystuje w swojej narracji, bo dla niego jest ważne pokazywać Białorusinom i przekonać ich, że wszędzie są wrogowie, których są nas zaatakować. Polska, Litwa, Łotwa, NATO. No a teraz też Kościół. Przepraszam, że wchodzę w słowo. Teraz bo... Kościół, tak, tak. Kościół też zły. Bo siedział w więzieniu, nie zapominajmy, ksiądz Okołotowicz, który został skazany za rzekomą zdradę ojczyzny na 11 lat więzienia. Także rok temu dostaliśmy informację z naszych źródeł, że KGB Białorusi na polecenie Łukaszenki dostała rozkaz zatrzymywać jak najwięcej obcokrajowców na Białorusi. Dlaczego? Dlatego, żeby później handlować tymi obcokrajowcami. I to jest właśnie idea Łukaszenki. Będę miał jak najwięcej obcokrajowców, zakładników. Tak na przykład było z Niemcem, który został zatrzymany też za rzekome szpiegostwo, skazany na karę śmierci i później w ramach wymiany Moskwy a Waszyngtona jego przekazał Łukaszenka w ręce Moskwy, a Moskwa przekazała to już Amerykanom i on okazuje, teraz już jest w Niemczech. Także to jest taka strategia, to jest jawna, tu nim trzeba nawet zgadywać, szukać jakichś innych wytłumaczeń. To jest strategia handlu w interesach swoich i on będzie zaproponuje coś za tego zakonnika parę miesięcy później. Chcecie zobaczyć jego w Polsce, to zróbcie to, co ja chcę. Jasne. Będziemy śledzić tę sytuację, te manewry, o których pan ambasador wspomniał, manewry Zapad 2025 na Białorusi zaplanowano od 12 do 16 września. To też informacja dla państwa. A państwa gościem był Paweł Łatuszka, białoruski polityk, dyplomata, ambasador w Polsce, we Francji, w Hiszpanii i przy UNESCO, opozycyjny działacz. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia. Proszę państwa, teraz zapraszamy do trójki. Nasza piosenka dnia, Jean Dawson, Rocket by Baby. Rockabye Baby, Jean Dawson, to nasza piątkowa piosenka dnia. Autopromocja. 8 września pożegnamy wybitnego artystę, pianistę, wokalistę, kompozytora, a zarazem serdecznego, wrażliwego człowieka, Stanisława Sojkę. Życie to krótki sen. On jest najlepiej strzeżonym sekretem polskiej muzyki. Tak mówili o nim krytycy, on sam mówił do nas tak. Śmierć się ludziom przydarza potocznie, umiemy uśmiechem ją zbyć. Ty sobie teraz po prostu odpoczniesz, ale nam będzie trudniej żyć. Ze Stanisławem Sojką rozmawiałam w styczniu 2018 roku. Zapraszam Państwa do wysłuchania archiwalnej audycji Myśli Dziecka 357 w poniedziałek, kilka minut po 23. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Teraz w Lidlu i na Lidl.pl. Dwuczęściowe kołdry na 4 pory roku. Już od 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 109,99. W moim Lidlu. Nadajemy prognozę długoterminową z Volkswagenem Crafterem. Nadchodzą idealne warunki w ofercie dla biznesu już od 947 zł netto miesięcznie. Przemyślana przestrzeń ładunkowa, która pomieści nawet do 6 palet i 5-letnia gwarancja producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vdostawcze.pl. Crafter dostarcza wsparcia fachowcom. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Uwaga rodzice! Z Auchan czeka Was miękkie lądowanie cenowe w nowym roku szkolnym. Teraz w Auchan rodzinny airfryer Keylife 50% taniej, tylko 179 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 359. A przy zakupie parówek jedynek trzecie najtańsze opakowanie za złotówkę. Do wyboru 3 rodzaje po 200 gramów. Promocja 4-10 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. 4 na 10 na 100 plus 1 równa się nieskończoność. Taki jest tytuł koncertu, na którym poznamy nowe utwory napisane przez piątkę kompozytorów na stulecie Polskiego Radia. Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Hanna Kulenty, Wojciech Błażejczyk, Lena Michajłów, Marta Ptaszyńska. Grać będą Neokwartet Kwadrofonik oraz soliści Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją maestro Michała Klauze. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. 14 września, godzina 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Volkswagen zawsze daje coś więcej. Więcej emocji podczas prowadzenia. Więcej komfortu. Więcej wsparcia dla kierowcy. A przede wszystkim więcej korzyści. Teraz wybrane modele Volkswagena dostępne z korzyścią nawet do 41 900 zł. Umów się na jazdę próbną u najbliższego dealera. Zawsze coś więcej. Volkswagen. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A36 wspierany sztuczną inteligencją. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedne 1099 z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. I 17 to nie, ależ bym Państwu ukradła godzinę 16.30 na zegarze. Czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Trwają rozmowy o wysłaniu na Ukrainę wojsk partnerów, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski i ujawnia, że nie chodzi o pojedynczych żołnierzy, ale o tysiące. W tej chwili jest za wcześnie, żebym o tym informował, oświadczył ukraiński przywódca w Uszhorodzie podczas wspólnej konferencji prasowej z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Kosztą. Wall Street Journal ujawnił, że plany zakładają rozmieszczenie ponad 10 tysięcy żołnierzy na Ukrainie. Krzysztof Krakowian, który zginął tragicznie pod podczas przygotowań do airshow w Radomiu spoczął na cmentarzu w Poznaniu. Pilota żegnali bliscy oraz koledzy i dowódcy z bazy w Krzesinach. Zgodnie z wolą rodziny pogrzeb miał charakter prywatny. Minister obrony, oddając hołd lotnikowi, napisał: jego profesjonalizm, odwaga i poświęcenie pozostaną wzorem dla przyszłych pokoleń pilotów. Major Krakowian został pośmiertnie awansowany na stopień podpułkownika. Przez utrzymującą się presję migracyjną o kolejne 3 miesiące przedłużono strefę buforową na polsko-białoruskiej granicy. Zakaz wejścia do strefy przygranicznej, głównie na południu województwa podlaskiego, będzie obowiązywał do 4 grudnia. Pełny serwis Trójki o 17. A teraz w Trójce Ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Ministerstwo Energii przygotowało projekt, który z jednej strony zakłada obniżoną cenę energii do końca roku, a z drugiej wprowadza bon ciepłowniczy dla mniej zamożnych rodzin. Szef resortu Miłosz Motyka powiedział, że celem wprowadzanych zmian jest ochrona budżetu Polaków, a także zapewnienie stabilnych dostaw energii. Nie będzie podwyżek cen energii w ostatnim kwartale tego roku. Zamrozimy cenę energii na poziomie 500 zł za megawattogodzinę, tak jak to miało miejsce w 3 poprzednich kwartałach, zgodnie z naszą deklaracją. I ta ustawa została wczoraj przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów. We wtorek rząd z kolei zajmie się i mrożeniem cen energii, i bonem ciepłowniczym. Wnioski o bon za bieżący rok będą przyjmowane od 3 listopada do 15 grudnia. W nadchodzącym tygodniu ceny paliw mogą wzrosnąć średnio o 2-3 grosze na litrze, poinformowali analitycy Refleksu. Zaznaczyli, że paliwa nadal są tańsze niż rok temu, choć różnica ta z tygodnia na tydzień maleje. UOKiK skontrolował 30 różnych pojazdów dla najmłodszych. Były wśród nich rowerki i hulajnogi, mówi Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Złą konstrukcję stwierdziliśmy w 14 modelach, natomiast jeśli chodzi o wady związane ze złym oznakowaniem, to połowa z tych modeli, które zbadaliśmy, była po prostu źle oznakowana. Najczęściej dotyczyło to ostrzeżeń i instrukcji, których albo nie było wcale, albo były nieprawidłowe. W Polsce rośnie produkcja arbuzów. Ich uprawa wzrosła w ciągu ostatnich 5 lat z 50 do 700 hektarów, a polskie arbuzy śmiało mogą konkurować z owocami z Turcji, Hiszpanii czy Chorwacji. Kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za 2 godziny. Zapraszam. Burze na południowym zachodzie z silnym deszczem i porywami wiatru. Przelotny deszcz także na wschodzie i w centrum. Temperatura na południu i zachodzie do 14 stopni, a w pozostałych regionach między 16 a 17 stopni. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki z Państwem do godziny 19 dzisiaj, 5 września. A 5 września 1946 roku urodził się on, Freddie Mercury. Falling life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free, I've got to break free. Tak dobrze gramy w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, ale to na pewno państwo poznali, prawda? No bo przecież serce państwu to podpowiada. Mówię to z przymrużonym okiem, ale no i może trochę żartobliwym tonem, ale całkiem poważnie, bo przecież wiem, że lubią państwo nasze radio. Nie tylko za muzykę, ale także za newsy i za aktualności, których państwu dostarczamy w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. No i teraz właśnie kolejna z takich informacji. Setki milionów złotych, wiedza, sprzęt. To wszystko jest w zakładach wodociągowych w Polsce i na to wszystko zakłady wodociągowe w Polsce mogą liczyć, ponieważ bywają, właściwie mogę powiedzieć, że są obiektem ataków cyberprzestępców i mogą liczyć na wsparcie. Do tych ataków na te przedsiębiorstwa, w tym również zapewne inspirowanych ze wschodu, dochodzi bowiem coraz częściej. I właśnie o tym Kuba Witkowski. Zimna, ciepła. Woda w kranie to dla nas oczywistość. Awaria wodociągów to zagrożenie i to pod każdym względem. Gdyby system wodociągowy przestał działać... Joanna Sobocińska, redaktorka prowadząca serwis Wodociągi i Kanalizacja. Bardzo szybko pojawiłyby się problemy ze zdrowiem, z bezpieczeństwem i po prostu z codziennym funkcjonowaniem. Dlatego chroni się je szczególnie mocno, tak samo jak prąd czy gaz. Teraz, w dobie wojny hybrydowej i nasilonych ataków, ta ochrona jest tak ważna. Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne w całej Polsce. Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. Są coraz bardziej, coraz mocniej i coraz aktywniej pod obstrzałem cyberprzestępców, nazywajmy to po imieniu, którzy chcieliby paraliżować nasze życie. Jeśli by im się udało, mogą na przykład wyłączyć pompy, zakłócić przesył wody, a w skrajnych przypadkach zmienić parametry, które odpowiadają za bezpieczeństwo i jakość wody, a to mogłoby spowodować poważne problemy dla mieszkańców, praktycznie sparaliżować życie w mieście czy całym kraju. Dlatego rusza szereg działań, które mają nas ustrzec przed skutkami takich ataków. Projekt Cyberbezpieczne Wodociągi to program, w którym kluczową rolę odegra NASK. Instytut pomoże w przeszkoleniu pracowników na każdym poziomie. Wszystkich pracowników, którzy mają styczność z komputerami, z infrastrukturą teleinformatyczną. Juliusz Brzostek, szef do spraw cyberbezpieczeństwa w NASK. Poprzez wiedzę specjalistyczną osób, które zajmują się na co dzień cyberbezpieczeństwem, po wiedzę kierownictwa. Na ten cel zostanie uruchomione 300 milionów złotych. Oprócz tego powstanie Centrum Wymiany i Analiz Danych dla zakładów wodociągowych. Musi się też zmienić sposób finansowania samych przedsiębiorstw. Mam na myśli zmianę co do procedowania zatwierdzania taryf za wodę i za ścieki, aby robiły to z powrotem właśnie samorządy. Paweł Sikorski, szef Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Żeby w tym obszarze bezpieczeństwa była stabilna sytuacja finansowa, bo tylko taka sytuacja pozwala realizować zadania w obszarze cyberbezpieczeństwa. Dziś taryfy opłat za wodę i ścieki są ustalane odgórnie przez Wody Polskie, które są regulatorem rynku. A samorządy od kilku lat zwracają uwagę, że taryfy nie pokrywają rzeczywistych kosztów, także tych związanych z cyberzabezpieczeniem wodociągów. No i czekają nas podwyżki opłat. Na razie projekt nowelizacji przepisów, a w zasadzie dwa, są procedowane w parlamencie. Nie zmienia to jednak faktu, że prędzej czy później prawo się zmieni, no i przyjdzie nam zapłacić za wodę więcej. No ale chyba warto. Co państwo na to? 22 i 7 trójek. W tej sprawie można dzwonić oraz w każdej innej, jak zawsze.

Dwa miesiące od pożaru w Ząbkach, który w lipcu strawił dach i zniszczył ponad 200 mieszkań, poszkodowane rodziny dalej zmagają się z problemami. Narasta uczucie rozczarowania i bezsilności, bo obietnice szybkiej pomocy i odszkodowań rozbijają się o biurokrację i formalne kruczki. Ubezpieczyciele odmawiają wypłaty świadczeń bądź proponują kwoty dalece niewystarczające, aby odbudować zniszczone mieszkania. Płacimy wynajem, płacimy kredyt, podłoga już generalnie zaczyna odstawać, smród, pleśń, no i wycenił to wszystko na 4700. Z mieszkania nie mam tak naprawdę nic, miałam mieszkanie na 4. i 5. kondygnacji i z mieszkania wyniosłam dosłownie 2 torby rzeczy. Kredyt do spłacenia, mieszkanie zalane od ręki, no bo jestem na 4. kondygnacji, poniszczone praktycznie jest wszystko. Z obiecanych pieniędzy, co pani tak naprawdę do tej pory otrzymała, co udało się pani uzyskać? Mój ubezpieczyciel powiedział, że to jest 35 tysięcy. Malowanie, czy czyszczenie płytek. Nie dostałam żadnych pieniędzy od ubezpieczyciela. Od 2 miesięcy wojuję tak naprawdę z ubezpieczycielem. Próbują wysyłać pisma do mnie z informacją, że czekają na ekspertyzę PINB-u, na decyzję prokuratora. Po kilkukrotnej wymianie mailowej wreszcie otrzymałam kosztorys mieszkania. Mieszkania, które tak naprawdę jest szkodą całkowitą, bo nie ma tam absolutnie nic. Dostałam kosztorys na 268 tysięcy. Jeśli ja nie zadzwonię, zero kontaktu. Jak zadzwoniłam, to powiedział, że czeka na kolejne wejście. No, będę je miała we wtorek. Biurokracja państwa przytłacza, podejrzewam. O, bardzo. Tym bardziej, że o wszystko musimy walczyć, wszystko pisać, maile, prosić, dzwonić po kilka razy, mimo że powiedziano nam, że jesteśmy traktowani priorytetowo. Tuż po pożarze były wielkie obietnice w mediach, od rządu, że będą pomagać pogorzelcom i niestety tej pomocy nie widzimy. Nie czujemy, nie widzimy. Od lokalnych władz oczywiście dostaliśmy wsparcie. Tak jak popatrzymy i tak jak widać, 4. i 5. kondygnacje w naszej ocenie nadają się tylko i wyłącznie do wyburzenia, ale czy reszta budynku to wytrzyma? W momencie, jeżeli będzie taka decyzja, że będą chcieli to wyburzyć i odbudować na przykład, nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Czekamy. My mamy nadzieję, że wrócimy tu, bo jakby nie było, mamy kredyt. Wiele osób też nie ma w ogóle ubezpieczenia, a niektórzy nawet jak mieli, no to nikt nie ma wartości rzeczywistej mieszkania obecnie, naprawdę nie ma. Kwoty ubezpieczeń czy wypłat odszkodowań, które tutaj słyszę od sąsiadów, nie pokryją nawet w 1/10 kosztów, które będziemy musieli ponieść w momencie, jak już kiedyś będziemy musieli wrócić. A powrót do naszych mieszkań podejrzewam będzie nie wcześniej niż 3 lata. Jeżeli w ciągu roku tak drastycznie wzrosły ceny mieszkań, to co będzie za 3 lata? A tematem zajęła się Karolina Gonet. Słyszeli państwo w jej materiale 268 tysięcy. Taka jest wycena mieszkania. No ja to chętnie chciałabym zobaczyć na przykład ofertę kupna mieszkania za 268 tysięcy. W Ząbkach czy gdziekolwiek. We'll be right back. Liczę dokładnie kreseczki na zegarze i wychodzi mi, że za 7 minut będzie o 17 serwis Trójki i wtedy najnowsze newsy po to, żeby byli Państwo na bieżąco. No a teraz w Trójce, w popołudniowej audycji Fleetwood Mac. Autopromocja. Poradził sobie w życiu z wieloma rolami. Ostatnio wcielając się nawet w Jacka Kuronia. A jak poradzi sobie w roli dziennikarza muzycznego Trójki? Rezydencja z Arkadiuszem Jakubikiem. Witajcie, kochani. Puszczę wam parę swoich ukochanych piosenek, do których mam jakiś bardzo emocjonalny stosunek. Opowiem wam trochę o mojej ostatniej solowej płycie Romeo i Julia żyją, o tym, co się dzieje na planie filmu o Jacku. Jego autorska audycja słowno-muzyczna już w niedzielę od 14 do 16. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość. Toyota nie zwalnia tempa i kolejny raz zaskakuje. Najnowocześniejsze napędy w rekordowo atrakcyjnych cenach to właśnie karuzela promocji. Przykład? Yaris Cross. Dynamiczny i przestronny. Z hybrydą o mocy 116 lub 130 koni. W standardzie Toyota Safety Sense i nowoczesne multimedia. W cenie już od 106 300 zł. Toyota to najnowsze technologie, legendarna niezawodność i rekordowo niskie koszty użytkowania. To połączenie bezpieczeństwa, stylu i nowoczesności w atrakcyjnej cenie. Nic dziwnego, że to najchętniej wybierana marka przez Polaków. Oferta ważna czasowo, liczba aut ograniczona.